Do 7000 zł w premierowej ofercie. Odwiedź salon Skody i poznaj szczegóły promocji. Zapraszamy. Nowa Skoda Octavia. Potęga doskonałości. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 lipca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna podczas wichur, które przechodzą przez Polskę. Synoptycy przypominają o obowiązujących ostrzeżeniach. W wielu województwach mają one pierwszy i drugi stopień. Około 100 tysięcy turystów wypoczywa na rumuńskich plażach. Właściciele hoteli mówią o znakomitym sezonie. Jedna osoba zginęła podczas wichur, które przechodzą przez Polskę. Do tragicznych wydarzeń doszło w Łodzi na terenach leśnych w Arturówku. Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w lesie łagiewnickim w Łodzi, gdzie na jadącą rowerzystkę spadł gonar drzewa. Niestety pomimo wysiłku ratowników medycznych wspomaganych przez strażaków nie udało się przywrócić czynności życiowej kobiecie. Pracę zespołu ratownictwa medycznego wspomagały 3 zastępy straży pożarnych. Powiedział nam Jędrzej Pawlak ze straży pożarnej. W całym województwie łódzkim strażacy od rana usuwają skutki silnych wiatrów. Większość zdarzeń dotyczyła usuwania połamanych gałęzi drzew. W całej Polsce do godziny 15 strażacy mieli ponad 1300 interwencji. W czasie wichur jedna osoba została też ranna. Nadal obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Obowiązują od Suwalszczyzny przez Podlasie, Lubelszczyznę aż po Podkarpacie. We wschodnich województwach prędkość wiatru może dochodzić do 85 km na godzinę. Na obszarze tym chwilami wiatr w porywach osiągać może do 85 km na godzinę. Natomiast na północnym wschodzie nie wykluczamy silniejszych porywów wiatru do około 100 km na godzinę. Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są do około godziny 20-21, potem ten wiatr będzie stopniowo słabł. Mówił Michał Ogrodnik z IMGW. Również jutro synoptycy spodziewają się silnych porywów wiatru, szczególnie na północy i w centrum. Najsilniejszy wiatr o prędkości do 80 km na godzinę prognozowany jest na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach. Kamala Harris wlała w serca demokratów nadzieję, że zwycięstwo nad Donaldem Trumpem jest możliwe, ocenia nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych Marek Wałkuski. 81-letni Joe Biden, sprawujący urząd głowy państwa od stycznia 2021 roku, ogłosił w 1 lipca, że nie będzie ubiegał się o drugą kadencję prezydencką i wskazał Kamalę Harris jako tę, która powinna powalczyć z Donaldem Trumpem o urząd prezydenta USA. Mark Wałkuski mówił w Trójce, że rozpoczęcie kampanii przez Harris zmieniło nastroje wśród demokratów. To, o czym bez wątpienia możemy mówić, to entuzjazm w bazie partii demokratycznej, która była zrezygnowana. Ja patrzę na wyniki sondażu ośrodka YouGov. Optymizm związany z kandydaturą po rezygnacji Bidena, a wejściu do gry Kamali Harris wśród demokratów wzrósł o 34%. O 26% więcej demokratów mówi, że jest podekscytowanych tym wyborem. Nastroje negatywne, takie jak obawy, lęk przed prezydenturą Trumpa, spadł o 30%. Według najnowszych sondaży, przeprowadzonych m.in. na zlecenie dzienników New York Times i Wall Street Journal, przewaga Trumpa nad Harris wynosi zaledwie 1-2 punktów procentowych i mieści się w granicach błędu statystycznego. Tłumy na rumuńskich plażach na wybrzeżu Morza Czarnego ostatni lipcowy weekend spędza tam około 100 tysięcy turystów. Nad wodę ściągnęła wypoczywających dobra pogoda, która powróciła nad rumuńskie wybrzeże po kilku dniach deszczu. Menadżerka czterogwiazdkowego hotelu w kurorcie Mamaya Pana Anastazę mówi, że obiekty wypoczynkowe cieszą się ogromną popularnością. Obłożenie w weekendy wynosi 100%. Mamy więcej zapytań niż dostępnych pokoi. Mamy w ofercie noclegi ze śniadaniem w cenie 450 lejów, czyli prawie 380 zł. Menadżerowie hotelów na rumuńskim wybrzeżu muszą odsyłać z kwitkiem turystów, którzy nie zarezerwowali pokoju na czas. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wiecznie i przeważnie pochmurno. W nocy na północy oraz na południowym wschodzie Podkarpacia przelotne opady deszczu. Temperatura od 11 do 16 stopni. Jedynie w rejonach podgórskich od 9 do 11. Jutro na północy przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 do 24 stopni. Autopromocja. Już dziś wieczorem trójkowa antena wypełni się muzyką świata i kosmosu. Zapraszamy na koncert grupy Laboratorium Pieśni, która śpiewa i aranżuje tradycyjne pieśni polifoniczne z Ukrainy, Bułgarii, Serbii, Gruzji czy Skandynawii. A to wszystko przy akompaniamencie wyjątkowych etnicznych instrumentów. Wydarzenie transmitowane prosto z zamku w Kazimierzu Dolnym i festiwalu Dwa Brzegi rozpoczniemy chwilę po godzinie 19. Zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, co za emocje! Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty! Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach! Jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres do kawy DeLonghi Magnifica Start. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899,99 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Orlen Tour de Pologne amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 11 sierpnia. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i z samym sobą na doskonałej trasie w pięknych Sudetach ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Zanurz się w muzyce nad brzegiem morza. Salt Wave by Porsche już 2 i 3 sierpnia w Jastarni. Zagrają Taco, Hemingway, Problem, Jordan Rakey, Substruck, G-Meg i Maro w projekcie specjalnym. Dowiedz się więcej na www.saltwave.pl. Poleca Radiowa Trójka. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sunal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Trzecia strona medalu. Witamy ponownie w drugiej godzinie, cały czas przed mikrofonami Adam Malecki i Norbert Michalak. Przypomnijmy, że Magdalineta awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju olimpijskiego w Paryżu. W pierwszej rundzie Polka pokonała występującą pod neutralną flagą Rosjankę Mirrę Andrzejewą 6-3, 6-4. I informacja też ciekawa jest taka, że w kolejnej rundzie zagra z Jasmine Paolini, czyli będzie szansa, żeby porozmawiać po polsku. No właśnie, bo Jasmine Paolini rozmawia po polsku i po to włosku. Całkiem nieźle, tak. No, a my oczywiście czekamy też na medal Klaudii Zwolińskiej, tak? Bo zaraz będzie jej przejazd. No w sumie nie tak zaraz, za chwilę. No i miejmy nadzieję, że to będzie właśnie medal. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Łączymy się z Dariuszem Urbanowiczem, który trzyma rękę na pulsie. Czekamy na przejazd naszej fantastycznej reprezentantki. Liczymy na medal. Darku, a co tam się dzieje na Akwenie? W tej chwili Eliszka Mintalowa płynie, reprezentantka Słowacji. Patrzę na to, jak to wygląda. To jest oczywiście tor do pokonania, odcinek zacny. Tu są rapidy, tu jest ta woda się po prostu urywa nagle. Trzeba pokonać z odpowiednią prędkością, aby nie za bardzo wyniosło, aby móc zaatakować kolejne bramki. Tradycyjnie w kajakarstwie górskim mamy dwa rodzaje bramek podwieszonych na takich specjalnych uprzężach, na takich linach. Zielone płynie, zielone bierze się w dół, czerwone natomiast trzeba wziąć pod prąd, więc to nie jest wcale wszystko takie proste. Różnice są minimalne, przejazdy wcale nie takie krótkie, bo około 1,5 minuty 100 sekund płyną najszybsi zawodnicy, więc jest troszeczkę wiosłowania. Trzeba mieć niesamowitą krzepę, trzeba mieć bardzo silne ręce, tułów, bo czasem ci zawodnicy odchylają się, praktycznie kładąc się na tym górskim kajaku, na którym nim usiedzieć potrafią tylko wyczynowcy, bo to absolutnie nie jest sprzęt dla amatorów. Mintalowa coraz bliżej mety, dwa punkty jak na razie karne, raz dotknęła gdzieś jednej z tych poprzeczek jednego ze słupków. Nie można tego zrobić ani wiosłem, ani łódką, ani żadną inną częścią ciała. Głowa musi przepłynąć przez światło i na prawie 7 sekund zbliżyła się do Jessica Fox, fenomenalnej, genialnej Australijki, która była liderką po eliminacjach. Półfinały popłynęła troszeczkę gorzej, no ale dziś w finale objęła prowadzenie i teraz mniej lub bardziej spokojnie wypatruje tego, co robią jej rywalki. Czekamy cały czas na naszą, mam nadzieję, wielką gwiazdę Klaudię Zwolińską, która nas zachwyciła tutaj, nie tylko tutaj zresztą, bo ona już od kilku lat dobija się do czołówki, potrafi wpłynąć na podium Mistrzostw Świata, Europy. Jest to zawodniczka, która absolutnie już nie tylko aspiruje do światowej czołówki, ale to ona wyznacza trendy, to na nią patrzą młodsi zawodnicy, jak się pływa slalom kajakowy. Kajakarstwo górskie to oczywiście sport, w którym od lat mamy bardzo dobrych zawodników. Tu się liczą Słowacja, tu się liczą Czechy, Niemcy oczywiście, kraje alpejskie, Francja bardzo mocna. Do tego cały świat, można powiedzieć, bo i z Ameryki Południowej są zawodnicy z północnej. Oczywiście, tak jak słyszeliśmy, Jessica Fox to Australijka. Wszędzie tam, gdzie jest woda i bystra woda, można powiedzieć, tam da się pływać na kajakach górskich. Czekamy na Polkę. Czekamy, ach, będą emocje. Już Państwo wiedzą, dlaczego Dariusz Urbanowicz jest na igrzyskach. On zna wszystkie te dyscypliny, on poznał wszystkie rwące potoki. Grała Magdalinet, a teraz gra Magdalena Fręch z Bułgarką Wiktorią Tomową. Na razie trwa pierwszy set i jest 1-1. To ja dodam, że wygrał Rafa Nadal, a co to oznacza? Że zagra z Nowakiem Dżokowiczem. Będzie meczycho. You just drive you cold, 'cause one more you don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to beat the plan, 'cause you was quick to learn, and we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't Tadej Pogacar jest wielkim mistrzem kolarstwa, wygrywał w Giro d'Italia, w Tour de France, jest niesamowity, legendarny. Niestety nie ma go na igrzyskach, za to pojechał do swojej rodzimej Słowenii. Tam został po królewsku przywitany, czemu przyglądał się Henryk Sytner. Tadej Pogacar nie wystartował na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, ale warto powspominać tak udaną dla niego wielką pętlę. Tego można było się spodziewać. Pogacar został po królewsku powitany przez kibiców w Lublanie, gdy wrócił po zwycięstwie w Giro d'Italia i Tour de France. Wygrał dwa wielkie tury jako pierwszy kolarz od 26 lat. A przyjechał na spotkanie na stołecznym placu kongresowym, oczywiście na rowerze, w otoczeniu swojej młodzieżowej drużyny. A jechali w asyście fanów rozstawionych na trasie. Łatwiej jest wygrać, powiedział Pogacar, gdy ma się takich kibiców, którzy w ciebie wierzą. Zapytano go oczywiście, czy myśli już o wygraniu w jednym roku trzech wielkich turów. Zobaczymy, powiedział. W tym roku nie będę do tego dążył, muszę odpocząć i wystartować bez presji. Ale cieszę się, że we mnie wierzycie. Mam już cel na jesień, to oczywiście zdobycie tęczowej koszulki mistrza świata w Zurichu. Na scenie w Lublanie uhonorowało Pogaczara wielu gości. Był prezydent Słowenii Natasza Pirc-Musar i burmistrz Lublany Zoran Jankowicz. Warto przypomnieć, że w ciągu 12 miesięcy jest to już drugie przyjęcie zgotowane słoweńskiemu kolarzowi na placu kongresowym w Lublanie. Rok temu był tu fetowany Primoz Roglic po wygraniu Giro d'Italia. W tegorocznej wielkiej pętli miał pecha, mocno poturbowany w kraksie, musiał się wycofać z wyścigu. Natasza Pirc-Musar życzyła mu szybkiego powrotu do zdrowia, a Pogaczar nie zapomniał o nim w Lublanie. Powiedział, że jest dumny, że zastąpił go w Giro i nie przypuszczał, że dwóch Słoweńców zdobędzie to trofeum jedno po drugim. Marzenie zostało spełnione. Marzenia ma także Klaudia Zwolińska, która już niedługo będzie płynąć, także posłuchajmy piosenki i proszę ładować akumulatory, bo będziemy dmuchać, chuchać, no i myśleć o Klaudii. Bo jedziemy w osobnych przedziałach. Nie tylko Igrzyska Olimpijskie, gra też piłkarska Ekstraklasa. Druga kolejka, Piast Gliwice gra ze Śląskiem Wrocław i Piast prowadzi 2-0. A w zakończonym meczu Zagłębie Lubin zremisowało z Pogonią Szczecin 2-2. Są niespodzianki na igrzyskach tenisowe, bo odpadła na przykład pani Ostapenko, która taki jest, sprawia zawsze problemy i ze Świątek, więc spokojniejsza może być Iga, która też czeka na swoje rywalki, bo francuska Paris i Argentynka Podorowska grają, więc zwyciężczyni zagra właśnie z Igą Świątek. Mówiliśmy, że wygrała Magda Linet, która w kolejnej rundzie zagra z Jasmine Paolini. I właśnie Paris będzie rywalką Igi Świątek. Brawo. A jak Magdalena Fręch? Magdalena Fręch, poczekaj, muszę tutaj... Już zaczęła swoje spotkanie? Tak, oczywiście zaczęła, ale już sprawdzam. Jeszcze trwa pierwszy set. 3-1 prowadzi Bułgarka. Brawo. A, brawo. Brawo dla Bułgarki. Wolelibyśmy, że wygrywała Polka. To oczywiście. Proszę Państwa, Klaudia Zwolińska trochę tak przetrzymujemy, ponieważ już Dariusz Urbanowicz w Domu Polskim krzyczy: płynie, płynie, płynie. Płynąć będzie, ponieważ przed chwilą zakończyła z Kimberly Woods. Zakończyła, jest na drugim miejscu. Wciąż prowadzi Jessica Fox, a już za chwilę Klaudia Zwolińska, Dariusz Urbanowicz. Antena jest twoja. Właśnie Kimberly Woods, Brytyjka, na pierwszym pomiarze czasu miała 0,2 przewagi nad Jessica Fox, ale to właśnie na drugim odcinku, na tym drugim międzyczasie Australijka zyskała najwięcej i odpłynęła od rywalek i Kimberly Woods roztrwoniła to wszystko, co sobie wypracowała na ostatnim odcinku. Teraz odrzuciła wiosło, łapie się za głowę, wściekła, bo pachniało medalem, zdawała sobie sprawę. Wyczynowcy to czują. Czy są dobrze przygotowani, czy mają formę, czy popełniają błędy, czy da się w danym momencie, w tym danym takim newralgicznym miejscu na trasie zrobić coś szybciej, uniknąć błędu, czy popełnić ten błąd, ale w mniejszym wymiarze, popłynąć krótszą trasą. To trochę też tak jest, że to w końcu to jest slalom, więc tutaj są różne sposoby na to. Czasem warto popłynąć nieco na okrągło, czasem trzeba ściągnąć jakiś zakręt, tak aby wykorzystać to, że ta woda po prostu gotuje się, pędzi w jakimś konkretnym kierunku, załamuje się, gdzie niegdzie cofa, przyspiesza, zwalnia. To jest piękno tego sportu, sportu, w którym trzeba bazować na warunkach zastanych, przygotowanych przez organizatorów. W większości przypadków już w dzisiejszych czasach odbywają się regaty w kajakarstwie górskim na torach sztucznych, często oczywiście budowanych gdzieś w pobliżu rzeki, więc one są zasilane naturalną wodą płynącą w rzece, ale potem się okazuje, że właśnie te przeszkody są ruchome. Jessica Fox cały czas na prowadzeniu, a teraz już na naszych ekranach Klaudia Zwolińska, piąta zawodniczka światowego rankingu, 25-26 niespełna lat, rozpoczęła bardzo mocne pociągnięcia wiosłami. Pierwszy taki uskok i pierwsza bramka wzięta pod prąd. To była czerwona bramka. Druga zielona, też już ominięta. Na razie jeszcze nie puknęła w żadną, nie ma punktów karnych. Już 15 sekund na trasie. Patrzymy na to, co się dzieje. Słychać gwizdy, słychać ryk trybun, bo wszyscy kibicują Polce, bo ona troszeczkę przełamuje tutaj hegemonię. Sekunda 0,32. Szybciej na pierwszym odcinku, na tym pierwszym międzyczasie. No ale to dopiero teraz zaczną się schody i to dosłownie i w przenośni. Kolejny rapid, kolejna cofka gdzieś tu, trzeba wykorzystać te pociągnięcia wiosła, tak żeby to się stało po prostu rytmiczne. 50 sekund i 5 setnych na trasie była w tym momencie Fox, a Polka 6 setnych szybciej, tyle co nic. Troszkę dłużej może trwa mrygnięcie okiem, trochę ją tu przytrzymało na tym rapidzie, trochę mam wrażenie, że wolniej popłynęła niż Jessica Fox, ale Polka jakby nie było, walczy z ją trochę przytrzymało, delikatna strata. 74-26 setnych to kolejny międzyczas. Polka już wolniejsza. 17 setnych straty do Jessica Fox, ale to cały czas jest miejsce drugie. To cały czas jest walka o to, by się znaleźć na podium. Czekamy na podium w kajakarstwie górskim od 2000 roku, od Sydney. Wtedy Krzysztof Kołomański i Michał Staniszewski w dwójce zdobyli srebrne medale. Ostatnie pociągnięcia. Kładzie się. sekunda, 45, drugie miejsce. Mamy srebrny medal. Mamy pierwszy medal w Paryżu 2024. Klaudia Zwolińska. Brawo. Srebrną medalistką w takich okolicznościach. Piękna sprawa. A mistrzynią olimpijską niesamowita Australijka Jessica Fox, która była dzisiaj nie do ruszenia, ale wielkie, wielkie brawa. Darku, jeszcze jest Niemka Funk i Ricarda. Piękna sprawa. Darku, jeszcze jest Ricarda Funk z Niemiec, także jeszcze jedna zawodniczka. No dobrze, to przynajmniej ja już się ucieszyłem, przynajmniej wiadomo, że nie wypadnie poza podium, więc na pewno mamy brąz, ale ja wierzę, że to będzie srebro, że Niemka się teraz spali. Słyszała doskonale speakera, który mówił, jakie są wyniki, jak popłynęła Polka, jak dobrze wiosłowała. Co prawda nie uniknęła błędów, a wiadomo, że sport wyczynowy w każdym sporcie to jest po prostu gra błędów. Tutaj różnice w przygotowaniu fizycznym, w technice są już naprawdę minimalne i potem na mecie okazuje się, że no ktoś jednak zrobił coś lepiej. Z czego to wynika? Często mówi się o głowie, o tym, że to właśnie głowa ostatecznie przesądza o wszystkim, dlatego wielu sportowców przecież korzysta z przygotowania mentalnego, z treningu psychologicznego. Dużo się mówi na ten temat, najczęściej się o tym mówi na ten temat, jeśli mówi się o Idze Świątek, jej współpraca z psychologiem jest, no to można powiedzieć już w pewnym momencie jakimś kanonem, ale mam wrażenie, że sportowcy odwracają się w stronę tej właśnie świadomości, że nie tylko trening fizyczny, nie tylko przygotowanie do zawodów, jeśli chodzi o ciało, się liczy. Ruszyła Niemka Funk, ona była najszybsza w kwalifikacjach, no też widać umotywowana, też pracuje bardzo mocno wiosłami, tutaj no jak na rodeo, ta woda się nie słucha. To nie jest tak jak w kajakarstwie torowym, że woda jest płaska, ewentualnie delikatne zafalowanie. Tutaj aż wszystko furczy. Często zawodnicy są zalewani wodą, mają specjalne takie fartuchy, które uszczelniają kajak, żeby do niego nie nabrała się woda. Sprzęt oczywiście ultralekki, z włókien węglowych, testowany. Bardzo drogi jest taki kajak. Wiosło również to jest majątek. Oczywiście zawodnicy z tego najwyższego poziomu mają dostęp do najnowszych technologii, mogą sobie testować, nierzadko mają po prostu wpływ na to, jak dane wiosło wygląda, jak pracuje, jaki ma kształt. No, na razie Niemka jeszcze trochę szybsza od Jessiki. Na zielono się zapaliła lampka. Biała woda. Ta woda naprawdę gotuje się niemalże, tak jakby wrzała, ale ona nie jest aż tak ciepła. Tutaj przez kilka dni w Paryżu padał deszcz. 74-26. Przypomnę, to czas Jessiki, a co na to Niemka Funk. Już ma 85 setnych straty, a więc już raczej nie będzie miała srebra. Dotyka słupka głową, będzie miała 2 punkty karne. To się przekłada oczywiście na czas i już po wszystkim Niemka Funk bez medalu. A za to mogę już ogłosić to, co wykrzyczałem wcześniej w emocjach, że Klaudia Zwolińska ma srebrny medal olimpijski w kajakarstwie górskim w konkurencji kajaków. Wielkie brawa dla Klaudii. Brawo, brawo, brawo dla Klaudii. Brawo, Darku, twój pierwszy medal na igrzyskach w Paryżu. Pierwszy medal dla Polski i to piękne srebro Klaudii Zwolińskiej. Mamy medal. Proszę Państwa, przypominamy jeszcze raz, jest pierwszy medal dla Polski. Medal srebrny wywalczyła Klaudia Zwolińska w kajakarstwie górskim. Piękny slalom, pięknie przepłynęła nasza Polka. No i przechodzi już do legendy, jest legendarna. Państwo do nas dzwonią. Chciałem poinformować panów redaktorów, a tak naprawdę się poskarżyć, że od 21 roku klasa fin żeglarska już nie jest obecna na olimpiadzie, ale my się tutaj nie poddajemy i właśnie zakończyliśmy cykl regat w Szczecinie, regaty o pięknej nazwie Fair Play, w takiej też atmosferze zostały odbyte, a za tydzień zapraszamy już na regaty w Rewie. Także bardzo dziękujemy za wsparcie i liczę na to, że będziecie nas obserwować. Bardzo dziękujemy i czekamy na Państwa reakcję w sprawie tego medalu i tego, co dokonała, czego dokonała Klaudia Zwolińska, 22 i 7 trójek. A w środę minie 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, być może najbardziej tragicznego wydarzenia w historii naszego kraju. W powstaniu wzięli udział także wybitni sportowcy, choćby olimpijczycy z igrzysk w Paryżu, które odbyły się równo 100 lat temu. Krzysztof Łoniewski zapytał Agnieszkę Cubałę, autorkę wielu książek o tematyce powstańczej, jacy to byli sportowcy. Generał Tadeusz Burkomorowski, czyli tutaj jest jeździec. Poza tym mamy dwóch wioślarzy. Jeden to jest Henryk Frączak, a drugi to jest Janusz Zaleski, który niestety zginął podczas powstania 5 sierpnia. Zginął na Woli. Natomiast jeszcze tutaj jest bardzo ciekawa postać, czyli pan Adam Pape, szermierz. To jest niesamowita postać, bo on uczestniczył 4-krotnie w igrzyskach, zaczynając od Francji, czyli od Paryża w 24, a kończąc w 36 na Berlinie. Natomiast to było też niesamowite, że on opowiada o tej Francji, że tam dla nich wszystko było nowe, że byli zupełnie nieprzygotowani, że wszystkiego się uczyli, że nocowali w ogóle w szkole polskiej, że nie mieli tam warunków do ćwiczenia, nie za bardzo można tam się było ani wyspać. Byli przytłoczeni miastem, tak, jego atmosferą, to tak, gdzie indziej czytałem. Tak. I jeszcze nie pasowała im kuchnia francuska na dodatek. Wspomniałaś o tym, że on skończył swoje starty olimpijskie na igrzyskach w Berlinie. Jadwiga Wajsówna tam zdobyła medal. Tak, tam zdobyła medal. Był to medal srebrny w rzucie dyskiem, dokładnie tak. Natomiast ona właśnie w rzucie dyskiem zdobyła również medal w roku 1932, czyli w Los Angeles. To był brąz. Przepiękna, cudowna kobieta, która jest również bohaterką mojej książki Zwyczajni, ponieważ ona uczestniczyła w powstaniu jako ludność cywilna. No tutaj kolejna kobieta, która też tam była, no to oczywiście pani Maria Kwaśniewska, prawda? No tak, to już znana postać także z naszej anteny. Wspaniała, wybitna oszczepniczka i jej spotkanie z Adolfem Hitlerem. Tak, tak, tak. I to słynne zdjęcie i ta słynna rozmowa, prawda? I wypominanie Hitlerowi, że ona wcale nie jest taka mała, bo jest jego wzrostu, prawda? Więc tutaj ona miała i odwagę, i poczucie humoru, i charyzmę. Dlaczego podchodzić do niej z taką estymą? Bo to była wspaniała, przecudowna kobieta, a poza tym tak naprawdę ona uratowała mnóstwo osób z Pruszkowa. Ona rzeczywiście nie zdążyła na godzinę W, no bo wiadomo, jak ta informacja o godzinie W była rozpowszechniana i że tam no nie do każdego dotarła, ale ona postanowiła się włączyć w powstanie w Pruszkowie, tak naprawdę właśnie pomagając powstańcom i wyciągając ludność cywilną z obozu właśnie pruszkowskiego, a wyciągała ich za pomocą tego słynnego zdjęcia z olimpiady z roku 1936, bo miała właśnie to zdjęcie z loży honorowej z Hitlerem i tak naprawdę to zdjęcie służyło prawie, że jako taka przepustka, która otwierała wszystkie bramy, bo Niemcy widząc je salutowali i po prostu robili wszystko, o co prosiła, więc to też było niesamowite. Jadwiga Jędrzejowska, wybitna tenisistka, być może najlepsza tenisistka na świecie tuż przed wybuchem II wojny światowej. Ona też tworzyła tę ludność cywilną podczas powstania. Zdecydowanie tak. Ona była na Mokotowie i to też jest w ogóle taka bardzo, bardzo ciekawa historia, ponieważ ona była wtedy w swoim mieszkaniu przy ulicy Kieleckiej, natomiast w związku z tym, że tamten rejon został bardzo szybko przez Niemców opanowany i cała ludność cywilna została, przynajmniej z tamtego regionu, została zgromadzona w zasadzie w jednej willi, więc ona opowiada o tym, że tam po prostu gnieździli się w ponad 80 osób w trzech pokoikach niewielkich. Opisuje, że była świadkiem no, tych wszystkich zbrodni dokonywanych przez ronowców, tak, bo tam niestety się pojawili ronowcy, ale ona jako człowiek sportu, jako bardzo odważna kobieta i właśnie z tą taką mentalnością sportowca zdecydowała się na ucieczkę i uciekła przez pole mokotowskie do Szczęśliwic. Szczęśliwice zamiast Szwecji, bo może warto wspomnieć o no tym, tak, że no tak, bo ona mogła wyjechać do Szwecji, tak, została zaproszona przez króla, prawda? Tak, przez Gustawa V, który był wielkim fanem i tenisa, i samej Jędrzejowskiej. No to jeszcze jeden z panów. Mieliśmy tutaj trzy panie. Eugeniusz Lokajski, człowiek, który był wybitnym sportowcem, ale który też uwieczniał na fotografiach to, co działo się podczas powstania warszawskiego. Tak, olimpijczyk. Oczywiście tutaj mamy rzut oszczepem. Igrzyska olimpijskie w roku 1936. Niestety, ale straszna kontuzja. Uczestniczył w konspiracji, potem uczestniczył w powstaniu warszawskim. Był w takim oddziale, który się nazywał Koszta. Poza tym oczywiście był dokumentalistą powstania warszawskiego. No niestety zginął dokładnie w ostatnich dniach powstania, ponieważ on przygotowywał zdjęcia do tych takich nielegalnych dokumentów dla osób, które miały wyjść z powstania warszawskiego razem z ludnością cywilną i miały po prostu organizować dalsze życie konspiracyjne. I w jakimś momencie zabrakło mu odczynników do wywoływania filmów i po prostu poszedł do takiego sklepiku, który był przy ulicy Marszałkowskiej. No i akurat wtedy dokładnie jak wszedł do tego sklepiku, to było bombardowanie, no i tam po prostu został zasypany. Dosłownie na dzień przed tym oddał wszystkie swoje filmy swojej siostrze i powiedział, że słuchaj, pilnuj tego, bo to będzie ważne dla historii. I tak naprawdę rzeczywiście no, większa część ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego jest oparta o zdjęcia Lokajskiego. Obchody wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia w czwartek. Pamiętamy. Magdalinette wygrała swoje spotkanie. W kolejnym zagra z Jasmine Paolini. Gra Magdalena Fręch i przegrywa 2-5 w pierwszym secie z Bułgarką Tomową. Emocji tenisowych nie zabrakło także w Warszawie, gdzie tenisistki grały w turnieju WTA 125 Polish Open, a poczynaniom przyglądał się Adam Malecki. Największą gwiazdą turnieju była Amerykanka Alicia Parks, która w światowym rankingu zajmowała swego czasu 40. miejsce. 23-latka rozpatrywana jest jako jedna z największych nadziei amerykańskiego tenisa kobiecego. Jej karierę wspiera sama Serena Williams. Parks zapisała się na turniej w Warszawie w ostatniej chwili i przez to musiała zagrać także w eliminacjach. W Warszawie wygrała wszystkie mecze, aż do finału, w którym w trzech setach pokonała 18-letnią Australijkę Maję Joint. Po wygranym meczu nie kryła radości. I'm super happy with myself this week. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak grałam przez ten tydzień, choć oczywiście nie był to mój najlepszy tenis. Czasem grałam brzydko i trochę o tym myślałam na korcie. Do tego nie wychodził mi serwis i przez to obniżyłam cały swój poziom gry. Maja jest świetną zawodniczką i mam nadzieję, że zagramy ze sobą jeszcze wiele finałów. Dlaczego zdecydowałaś się na przyjazd właśnie do Warszawy? Bo jak sama powiedziałaś, była to decyzja podjęta w ostatniej chwili. Siedziałam na kanapie w domu już od 2 tygodni i pomyślałam, że nie chcę zardzewieć. I fajnie byłoby pojechać do Europy i zagrać, nawet jeśli miałabym przechodzić przez kwalifikacje. Najważniejsze, żeby grać. Więc zabukowałam samolot i przyleciałam tutaj. No i podoba mi się. W Warszawie jest cicho, do tego ludzie są mili, więc na pewno wrócę tutaj, żeby zagrać. Dużo ze sobą rozmawiasz podczas meczu. Często się denerwujesz. Powiedz, o czym tak ze sobą dyskutujesz? Tak, rzeczywiście prowadzę ze sobą dialog, bo w ten sposób próbuję wyrzucić z siebie gniew. Próbuję też przeprowadzić proces myślenia dotyczący kolejnego uderzenia, kolejnej akcji i punktu. Czyli dzisiaj możesz być z siebie zadowolona. Yes, I can. A jeśli chodzi o twój punkt odniesienia i zawodniczkę, która jest takim wzorem do naśladowania, to oczywiście Serena Williams. Jest moją mentorką. Jeśli przeżywam jakieś szczególne kryzysy, to piszę do niej. Ona mi odpisuje, co mam robić. Wracam wtedy na kort i jest lepiej. Go back out there and keep fighting. What about your... Ty jaki sobie stawiasz cel? For the future. Yes, well my short-term goal is to end the year off top 50. Chcę wrócić do czołowej 50. Teraz już powoli wracam do setki, ale do końca roku ma to być 50, a potem chcę zostać numer 1 na świecie i wygrywać wielkie szlemy. Top 100. And then obviously number 1 and winning slams. Alicia po wygranym turnieju jutro awansuje w okolice 100 miejsca. Niezwykle szczęśliwa po swoim meczu była pozytywnie nastawiona do życia i do tenisa Australijka Maya Joint. It's crazy. To niesamowite, że doszłam do finału. Jestem naprawdę podekscytowana. Cieszę się, że mogłam zagrać z tak dobrze grającą zawodniczką jak Alicia. Musiałam się sporo napracować. Wygrałam w pierwszym secie, a ona odrobiła stratę i wygrała. Cieszę się, bo grałam dobrze od początku turnieju. Fajnie, że mogłam zagrać w Warszawie. What about the future? Masz 18 lat, świetnie grasz. Jakie sobie stawiasz cele na przyszłość? Well, big goal probably. I want to play Olympics. No cóż, chciałabym zagrać bardzo na igrzyskach, chcę zagrać w turniejach wielkoszlemowych i wygrywać. Wszystko w swoim czasie. We'll take it one match at a time. Podobno studiujesz psychologię i kryminalistykę. Tak, lubię wiedzieć, jak działa mózg i dlaczego na przykład jestem wściekła na korcie i jak to powstrzymać. A kryminologia zawsze mnie interesowała. Największymi rywalami na korcie stajemy się często my sami. To bardzo ciężki sport. Będę łączyła studia z turniejami. Będę grała też ligę w koledżu, a w wolnych tygodniach będę jeździć na turnieje. I'll play team events for college and then on my free weekends I'll go and play a pro tournament if I can. What about the player you're looking at? A jakie zawodniczki śledzisz szczególnie? Kto jest takim przykładem do naśladowania? I love Simona Halep. I love Iga Świątek. Uwielbiam styl gry Simony Halep, Igi Świątek, lubię Sabalenkę, Coco Gauff. Wszystkie te kobiety są fantastyczne i chciałabym kiedyś grać jak one. Uwielbiam też Rogera Federera, chociaż niestety już nie gra. I love Federer as well, although he's not playing anymore. Federerem w spódnicy Maya Joint jeszcze nie jest, ale wygrała w półfinale z Mają Chwalińską, która doszła najdalej z Polek. Maja jednak sporo cierpiała. Już po ćwierćfinale wygranym z wyżej notowaną Łotyszką nie czuła się najlepiej. Moje ciało się mocno buntowało, szczerze mówiąc, i myślałam naprawdę, że może być różnie, także... Już jedną nogę masz obandażowaną, teraz druga. Myślę, że jestem mumią. Nie wiem, szczerze mówiąc, bo to wszystko się zadziało dosłownie chwilkę przed moim meczem. Jedna noga, druga noga podczas meczu, także cieszę się, że przeżyłam. W pojedynku z Mają Joint Chwalińska musiała uznać wyższość rywalki. Troszkę mnie odcięło już w tym trzecim secie, aczkolwiek ona zagrała znowu świetnie i tak naprawdę cały mecz znowu czułam presję z jej strony, także uważam, że jest świetną zawodniczką i że tak naprawdę szybko będzie coraz wyżej w rankingu. Dodam jeszcze, że w grze podwójnej w stolicy triumfowały Weronika Falkowska i Martyna Kubka. Rozstawione z dwójką Polki pokonały w finale Szwajcarkę Celine Neff i Serbkę Ninę Stojanowicz. 6-4 i 7-6. co nam. Znów słyszę znajomy dźwięk. Kołyszę, unoszę się. Tak naprawdę mam ciebie, tylko ciebie. Ciebie, tylko ciebie i nie pragnę więcej. Kreślę mapy na niebie, naszym niebie. Po co mi coś więcej? Tak naprawdę. Klaudia Zwolińska cieszy się, odebrała medal, przytulają ją trenerzy, pewnie też rodzina, płacz i wzruszenie. Piękne chwile, o których będzie pamiętać przez całe życie, my też będziemy pamiętać. Transfery w piłce nożnej wywołują spore emocje wśród kibiców i samych piłkarzy i to nawet w naszej ekstraklasie, choć w tym letnim okienku na razie bez fajerwerków. Mówi Norbert Michalak. Kibice piłki nożnej nie tylko żyją meczami, ale i też transferami. Przede wszystkim teraz, kiedy trwa transferowe okienko, albo jak kto woli, transferowa karuzela. Karuzela, karuzela, nawielana co niedziela, śmiechu beczka. Śpiewała Maria Koterbska, a karuzela to symbol wesołego miasteczka, szaleństwa i zabawy. I coś w tym jest, bo piłkarskie transfery, szczególnie te za granicą, mają w sobie coś z tego szaleństwa i kręcenia się w koło. Ale czy na pewno tak jest w polskiej ekstraklasie? Mówi dziennikarz Weszło Jan Mazurek. Ekstraklasa znajduje się w specyficznym miejscu piłkarskiego łańcucha pokarmowego, bo musi opierać się na promowaniu i sprzedawaniu swoich największych talentów i najlepszych piłkarzy ligi. Nie może pozwolić sobie na rywalizowanie z Zachodem, z potęgami Wschodu, z ligami bogatszymi, z ligami, które mogą pozwolić sobie na wydawanie większych pieniędzy, szczególnie w euro, w dolarach, w funtach, generalnie w walutach stojących silniej niż polski złoty. A przykładem na to jest Lech Poznań, który w poprzednim sezonie delikatnie mówiąc nie zachwycał. Lech zapowiadał ciekawe transfery, perspektywiczne dla klubu, a tymczasem... Na razie głównie opiera się na sprzedawaniu. Za sumaryczne około 7 milionów euro oddała właśnie do Włoch Filipa Marchwińskiego, czyli jeden z największych talentów swojej akademii, ale też piłkarza, który w Ekstraklasie rozegrał już bardzo dużo meczów, wypromował się też w europejskich pucharach, zadebiutował w reprezentacji Polski, więc już z ugruntowaną pozycją w polskiej piłce, a zarazem wciąż wiekowo jest to piłkarz atrakcyjny dla na przykład Serie A. Filip Marchwiński, rocznik 2022, został już zaprezentowany w Lecce, w którym według medialnych doniesień ma zarobić nawet 4 miliony euro. Z zespołu kolejorza ma odejść również Norweg Christopher Welde do Olympiakosu Pireus, który dla drużyny ze stolicy Wielkopolski strzelił 29 goli. Niemało. Za to zbroi się warszawska Legia. Zresztą nic dziwnego, jeśli gra w europejskich pucharach. Warszawianie w tym tygodniu w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji wygrali u siebie z Carnarvon Town aż 6-0. Legia dla mnie jak na razie jest najaktywniejsza, jeśli chodzi o transferowe okienko, mówi dziennikarz Kanał Plus Sport Jan Kałucki. Oczywiście sezon zweryfikuje pewne nazwiska, ale widać, że Legia za wszelką cenę chce odzyskać tytuł mistrza Polski. Największe wrażenie robi Jean-Pierre Nsame, to trzykrotny król strzelców w lidze szwajcarskiej. Nowym zawodnikiem Legii jest też Ruben Vinagre na zasadzie wypożyczenia ze Sportingu Lizbona. Portugalczyk ma prawie 40 meczów w Premier League, występy w Serie A, Lidze Mistrzów i kilka trofeów zdobytych ze Sportingiem Lizbona, a w dodatku tylko 25 lat. Dotrzymać transferowego kroku Legii Warszawa próbuje Jagiellonia Białystok, która walczy w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Jagiellonia jest już o krok od awansu do trzeciej rundy. W pierwszym spotkaniu pewnie wygrała na wyjeździe z litewskim FK Poniewierz 4-0. Dlatego potrzebuje jak najlepszych wzmocnień. A jak na razie dobre wrażenie sprawił Lamine Diaby-Fatiga, który strzelił gola w pierwszej kolejce. To swoją drogą bardzo ciekawa historia, bo do tej pory Diaby-Fatiga zasłynął nie z piłkarskich umiejętności, ale z tego, że kiedy grał w Nicei, to ukradł zegarek Kaspera Dolberga, czyli reprezentanta Danii. On kosztował 70 tysięcy euro i kiedy to wszystko wyszło na jaw, to został wyrzucony z klubu. A jeśli chodzi o jeszcze jednego pucharowicza, czyli Śląsk Wrocław, który skompromitował się na Łotwie, przegrywając w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji z FC Riga 0-1, to w ostatnim czasie pozyskał młodego piłkarza z Ligi Hiszpańskiej. Jest to Arno Ortiz, który był oficjalnie zawodnikiem rewelacji poprzedniego sezonu La Liga Girony, a tak naprawdę ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w FC Cartagena. Sezon zakończył z dorobkiem 23 występów w niepełnym wymiarze czasowym i jedną asystą na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy. Norbert Michalak kręci się na karuzeli, wskakujemy jeszcze raz na karuzelę olimpijską. Tak, Dariusz Urbanowicz, no i na podium płaczące kobiety i płaczący Dariusz Urbanowicz. Darku, oddaję Ci głos. No przyznam się, że naprawdę mnie takie sytuacje rozczulają i nie brakuje takich momentów na igrzyskach, kiedy wszystkie włosy na rękach mi się mierzwią, mam, jak to się mówi, gęsią skórkę, dreszcze na plecach i to jest piękne. Klaudia Zwolińska ze srebrnym medalem w kajakarstwie górskim w konkurencji kajakowej, Jessica Fox złoto, Kimberly Woods brąz. No ale to nie koniec dobrych informacji dzisiaj z Paryża, bo nasze siatkarki pokonały 3-1 Japonię meczu otwarcia turnieju olimpijskiego. Biły się florecistki, strzelali strzelcy, jeździli jeźdźcy, także bardzo dużo emocji. Dobrze się działo na kortach Rolanda Garrosa. Zwycięstwo Magdaleny Fręch, przepraszam, Magdaleny Linet. Magdalena Fręch gra teraz, więc wierzymy w to, że w drugiej rundzie nie tylko Iga Świątek i Magda Linet, ale też Magdalena Fręch. Także tych emocji nie brakuje, jeśli chodzi o sportowe wydarzenia w Paryżu i dużo jest informacji o tym, że jest niebezpiecznie, ale no nie mówię, że jest bezpiecznie, bo to może jakoś zapeszyć, ale nie jest aż tak źle. Także też nie popadajmy w jakąś panikę. Tutaj da się spokojnie podróżować po mieście z areny na arenę, więc jeszcze przed nami 2 tygodnie rywalizacji. Czekają nas emocje cały czas związane z naszymi siatkarzami, siatkarkami, bo siatkarze zagrają przecież z Brazylią, siatkarki z Kenią, także no będzie się działo, ale to zwycięstwo dzisiaj siatkarek bardzo ważne z Japonkami, prawda? Bardzo ważne, tym bardziej, że ten pierwszy set, kiedy po prostu nasze dostały łupnia od Japonek, no był taki, że postawił pytania, czy na pewno wszystko poszło zgodnie z planem, jeśli chodzi o przygotowania do turnieju olimpijskiego. No ale potem podopieczne Stefano Lavariniego odzyskały kontrolę i wygrały pewnie, chociaż były takie momenty, że grały bardzo dobrze, ale też miały takich kilka kryzysów krótszych na szczęście, więc i tak były górą.